Чалавек між тым падышоў да Чубара і сеў, не пытаючыся насупраць, абхапіўшы дзеля раўнавагі рукамі калені. Яго постаць пры гэтым стала зусім сутулая, а плечы нібыта яшчэ больш павузелі. Быў ён увесь у вайсковым, як ужо угледзеў Чубар раней у камандзірскай фуражцы з цёмна-зялёным аколышкам, пачарнелай дыяганалевай гімнасцёрцы і галіфэ. А на нагах былі рудыя боты з мяккімі парусінавымі халявамі, якія на самых згібах пусцілі на волю пабялелыя ніткі. Спярша Чубар падумаў, што на чалавеку пагранічная форма, але дарэмна. Пагранічнікі насілі святлейшы колер на фуражках, да таго ж не на колышках. Значыць, чалавек належаў да нейкага другога роду войск. Знакі адрознення на пятліцах адсутнічалі. Нават непрыкметна было цёмных лапікаў, што пакідаюць звычайна камандзірскія трохкутнікі, кубікі, шпалы і гэтак далей. Можа таму, што даўно паздыманы былі. Чалавек пасядзеў колькі часу, быццам дзеля прыліку, ці ўспамінаючы, што тады зняў фуражку, і Чубар убачыў, што галава ў таго была сівая, але не спрэс, а пасмамі. Здавалася, па чорных валасах блукалі сярэбраныя язвы. Сівізна хоць і рабіла яго старэйшым за свой узрост, без яе можна было налічыць гадоў 28, аднак разам з тым надавала ўсяму вобліку амаль ненатуральную прыгажосць, якая ажно выклікала недавер да сябе, і тым не менш у яго ўсё было самае сапраўднае, і пасівеласць, дакладней ўжо бадай цалкам сівізна, і непадробная прыгажосць. Тым часам у вачах, колер якіх не паддаваўся вызначэнню, стаяў стомлены страх, які ўзнік, можа, даўно, але які і да гэтага моманту чамусьці не пакінуў глыбокага прадоння. У Чубар ён выклікаў дзіўнае пачуццё. Было такое ўражанне, нібыта вочы ў чалавека не свае, прынамсі, здавалася, што яны не прымалі ніякага ўдзела ў тым, што рабіў ён сам. Гэта значыць, не падзялялі паводзін не толькі тулава, але і галавы. Чубар, вядома, не сумняваўся, што чалавек бачыў яго, але глядзеў той нешта на ўсё і на Чубара і ў прастору перад сабой, як невідушчым вокам. Вінтоўка, якую трымаў на ўлоні Чубар, напрыклад, нават не выклікала ў ім увагі. «Вы камандзір?» «Не, я ваенурач, гінеколаг». Пачуўшы гэта, Чубар стрымаў сабе няпрошаную смешку, але не мінуў пажартаваць. А што рабіць у арміі гінеколагу? На службу ж пакуль бралі мужчын. А, гэта я па колішняй спецыяльнасці гінеколаг, а так, ваенурач другога рангу. Адным словам, доктар? Так. Мусіць, чалавеку не першы раз даводзілася мець размову на кшталт гэтай, таму адказваў ён Чубару, як не завучанай лёгкасцю. «А цяпер што?» З акружэння выходзіце? Ваенурач не адказаў. Тады чаму вось так, дапытваўся Чубар, на віду, можна ж да немцаў рукі трапіць. Ах, я з палона іду. Ці не рана гэта? Звычайна ж з палону вяртаюцца пасля вайны. Мяне адпусцілі цяпер. Чубар паціснуў плячамі. Хто? Немцы. І куды вы цяпер? А, у Свердловск. Тады Чубар плюснуў здзіўленне вачамі. У Свердловск? Так. А як вы туды дойдзеце? Але чалавек, здавалася, нават не адчуў Чубаравай унутранай збянтэжанасці. Вочы яго былі напоўнены тым жа стомленым страхам, ад якога Чубару ўсё больш рабілася не па сабе. Я іду з нямецкага палону, нібыта пераконваючы Чубара, удакладніў праз нейкі момант ваенурач. Ён паводзіў ужо сябе як на допыце, які безнадзейна зацягнуўся, як і нарэшце стаў абыякавым для яго. І Чубару нічога не заставалася, як чыніць гэты несвядомы допыт. «Дзе вас узялі ў палон?» «Каля Слоніма». «Параненага?» «Не». Гаворка паміж Чубарам і ваенурачом увесь час ішла быццам па кругах, але якія ў адрозненне ад тых, што на патэфоннай пласцінцы не маюць пераходу адзін да аднаго. Таму кожны раз Чубару даводзілася пачынаць яе амаль спачатку. Тым часам Чубар ужо глядзеў на доктара, кажуць, на ўсе вочы, аднак не стае прычыны, што адчуваў сваю найвышэйшасць над ім, хутчэй наадварот. Знешняя адчуджанасць, якую доктар прынёс аднекуль, з кожнай хвілінай усё больш выклікала утрапёную незразумеласць. «І вы праўда, доктар?» пытаўся далей Чубар, нібыта яшчэ цалкам не верыў. «Ваенурач другога рангу». Дзеля большай пераканаўчасці чалавек падняў гору рукі, выставіўшы іх растапыранымі далонямі. Яны былі ў яго сапраўды доктарскія, як кажуць, выпішчаныя да самых пазногцяў, быццам ён толькі што выйшаў з аперацыйнага пакоя. Тады Чубар падаўся наперад усім тулавам і, робячы як найбольш даверлівы голас, усклікнуў. «Гэта добра, што я вас затрымаў». «Што, захварэлі?» «Не, сам я здаровы». «А хто хворы?» «Ах, пакуль няма хворых, але могуць быць, дакладней, параненыя». Сказаўшы гэта, Чубар дастаў з кішэні скарочаны тэкст прамовы таварыша Сталіна, атрыманы ад палкавога камісара, падаў доктару. «Пачытайце вось». Той разгарнуў складзеную лістоўку, прабег вачамі. «У занятых ворагам раёнах трэба ствараць партызанскія атрады, конныя пешыя, ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі, для распальвання партызанскай вайны скрозь і ўсюды, для ўзрыву мастоў, дарог, псавання тэлефоннай тэлеграфнай сувязі, падпальвання лясоў». Доктар дачытаў дагэтуль, адвёў позірк і нібы задумаўся. Тады Чубар сказаў няпэўна: «Вось, бачыце? Але я не разумею, якое дачыненне, словам, навошта мне чытаць гэта? Я ж вам казаў, нас, мусіць, шчаслівы выпадак звёў. Мне во як доктар патрэбны будзе». І Чубар правёў па шыі рукой. У прадоні доктаравых вачэй зварухнулася штосьці падобнае на свядомую зацікаўленасць. «Урэшце, хто вы?» – спытаў ён. «Я маю заданне стварыць партызанскую групу. Лістоўка гэтая мой мандат». «А, вон што...» Яны памаўчалі. «Вы тутэйшы?» – праз нейкі момант спытаў ваенурач. «Не», – Чубар падумаў і дадаў. «Але думайце ўжо, што тутэйшы. Праўда, вы мяне трохі здзівілі, мне здавалася, што бесіць гэтае, недзе там ён махнуў рукой перад сабой, але вы кажаце, ну, бо я так у вёсцы пачуў, я не дакараю вас», усміхнуўся Чубар, «гэта нават добра, што бесіць тут, я гэту раку ведаю, працаваў каля яе ў верамейках, гэта збоч, але вы не хвалюйцеся, мы цяпер з вамі хутка дойдзем туды, там лясы кругом, і мы іх паліць павінны?» Доктарава някемнасць здалася Чубару знарочыстай, але Чубар не дазволіў сабе зазлаваць, наадварот, прытворна засмяяўся, кінуў з ледзьве прыкметным ушчуваннем. «У лістоўцы ж не адно гэта сказана, трэба чытаць правільна, то вы неяк... большага не прачытаеш, як напісана, зацята», – сказаў ваенурач. «Аднак, абы што гаварыць таксама не варта», – з выразным падтэкстам параіў яму Чубар. «Тым больш, што асабіста вам нічога не давядзецца паліць, рыхтуйцеся партызан лячыць». Здавалася, гэтым размова магла і скончыцца, але не, Чубар спытаў яшчэ. «Дык прымаеце маю прапанову?» «Не». «Чаму?» – здзівіўся Чубар. Ваенурач, не задумваючыся, адказаў. «Разумееце, я не падыду вам». Чубар зрабіў незразумелыя вочы, сабраўшы гармонікам шырокі лоб. «Не ведаю, як растлумачыць», – сказаў тады ваенурач. «Але я ўжо не падыходжу для вашай справы, і наогул, доктар, доктар, да, да вы на сябе паклёпу зводзіце», – засмяяўся Чубар. «Не, я праўду кажу. Мне давялося багата перажыць апошнім часам. Пра гэта доўга расказваць, але няўжо не відаць па мне, што я...» Чубар павёў галавой. «Маўляў, не відаць». «Дзень баюся на сябе глядзець, не толькі ў люстэрка, а і ў вадзе, калі бывае нахіляюся ды п'ю. Не, не, я ўжо нікуды не варты, нават людзей лячыць, бо хворы чалавек не можа другіх лячыць. Але па тым, як вы разважаеце, зусім не чуваць, а не далікатнічайце, гаварыце». На доктаравым твары з'явілася штосьці падобнае на пагардлівую смешку. Тады Чубар загарэўся чырванню і сказаў быццам у злосці. «Я хацеў сказаць, што вы не падобны на таго, кім хочаце выдаць сябе. Свядомасць ваша, мяркуючы па размове, таксама ў поўным парадку, нават злосці хапае, нягледзячы што з выгляду, абыякавы да ўсяго. Ай, гэта бадай не злосць, а хутчэй бездапаможная зласлівасць. О, ну, бачыце, нават самі разумееце, а навошта тады гаварыць, абы што самі ведаеце за такое? Вы думаеце, гэта цяпер самае страшнае? Шубер не адказаў, уражаны нечаканым адкрыццём. З кожнай хвіліны яму ўсё цяжэй станавілася размаўляць з гэтым чалавекам. Ах, самае страшнае, тлумачыў тым часам доктар, бадай усведамленне таго, што ты ўжо ні на што не варты. А вам не здаецца, таварыш ваенурач другога рангу, прыжмуру вочы Чубар, што гэтыя словы могуць нагадваць самыя звычайныя хітрыкі чалавека, якому па нейкай прычыне вельмі патрэбна выдаць сябе, ну, завар'ята ці што? Вось бачыце, гэты раз вы ўжо больш дакладна называеце рэчы, не мяняючыся ў твары, сказаў ваенурач, але ў голасе ягоным пачулася дрэнна схаваная злараднасць, нібыта чалавек нарэшце атрымаў тое, чаго дамагаўся. Чубар пакруціў галавой. І тым не менш, у сваім вар'яцтве вы мяне не пераканалі, жорстка сказаў ён. А я не імкнуўся рабіць гэта, спакойна запярэчыў доктар. Проста я хацеў сказаць, што мне давялося перажыць момант такога нервовага напружання, якое чалавека робіць у канчатковым выніку, калі не вар'ятам, як вы гаворыце, то ўжо непрыгодным ні для якой справы. Але ж вы не будзеце адмаўляць, што сур'ёзная справа вяртае чалавеку яго сапраўдны воблік. Чубар колькі часу чакаў, што адкажа на гэта ваенурач, але той унурыў галаву і сядзеў зноў безуважны. Добра. Я абяцаю забыць пра ўсё. Быццам ратуючы становішча, сказаў тады Чубар, што вы нагаварылі тут, але далей вам ісці не варта. Трэба выкінуць з галавы, мякка кажучы, ненармальную ідэю дайсці адсюль у Свярдлоўск, зрэшты пасмяяцца з яе. Паверце, мне зусім не цікава, забудзеце вы пра нашу размову ці не, да таго ж нічога асаблівага, што падлягала пакаранню, я не нагаварыў тут. Таму пагрозы вашы... Чубар не даслухаў. Мне доктар патрэбны, разумееце? Хвалюючыся затрос галавой Чубар. Таму я і ўгаворваю вас, урэшце, таму я і не кажу вам, што непадалёк адсюль спыніўся фронт і што вам засталося ўжо нядоўга ісці да яго. Але я не здольны на тое, чаго вы хочаце ад мяне, упарта паўтарыў ваенурач. А я вам не веру, сказаў як падначыўшы Чубар. Тады паслухайце. І ваенурач пачаў расказваць роўным і глухім голасам, але зноў быццам завучанай лёгкасцю. На тую ноч, як выбухнуць вайне, Ваенурач паехаў на чыгуначную станцыю Баранавіча сустрэць малодшага брата, які толькі што скончыў школу малодшых палітрукоў і накіроўваўся ў 10-ю армію для праходжання далейшай службы. Штаб 10-й арміі тады знаходзіўся недзе каля Беластока, калі нават не ў самім Беластоку. Вядома, тады хутчэй было ехаць праз Брэст, але тым жа цягніком і з той жа школы малодшых палітрукоў у асобую беларускую ваенную акругу ехаў служыць не адзін доктараў брат. З выпуску 41-го года сюды атрымалі прызначэнне некалькі чалавек. Напрыклад, 5 малодшых палітрукоў мелі накіраванне ў палітуправленне 3-й арміі, амаль столькі ж выпускнікоў атрымалі накіраванне ў 28-й стралковы корпус, штаб якога быў у Брэсце. Жыццярадасныя яшчэ амаль па-студэнцку бесклапотна, яны нават называлі адных паміж сабой беластоцкімі, гродзенскімі, брэсцкімі. Кажуць, за кампанію цыган павесіўся, дык вось і з малодшымі палітрукамі нешта падобнае было. Беластоцкія, у тым ліку і доктараў брат, вырашылі ехаць да месца службы кружной дарогай праз Гродню. Малазе быў час, і яны такім чынам ніколькі не пазніліся. У Баранавічы пасажырскі цягнік прыйшоў па раскладу, але там яго затрымалі. Прычыны ніхто ў цягніку не ведаў, пасажыры, пераважна вайсковыя людзі, казалі, што наперад прапускаюць нейкі другі цягнік. Аднак вагоны на запасныя рэйкі не заганялі, і гэта трохі дзівіла. Тым часам для братоў, якія колькі гадоў не бачыліся, затрымка цягніка была дарэчы. Яны пахаджвалі пад занавешанымі вокнамі вагонаў, паціху гаманілі, нават не заўважалі, што ўжо рачэла цёплая ноч і ў вачавіткі світала. Ніхто не здагадваўся, што заставалася мала часу да таго моманту, калі на савецкую зямлю разам з раніцаю падуць варожыя бомбы, і да ваеннага жыцця больш не будзе, і наогул багата для каго яго зусім не стане. Тым не менш, нават тады, як на падлёце да горада пачуўся гул фашысцкіх самалётаў, ваенурач разам з ім і іншыя людзі, якім здарылася не спаць, не падумалі, што гэта вайна, урэшце маглі ляцець таксама савецкія самалёты. Да таго ж немцы ў канцы мая ўжо рабілі такі масавы налёт, дасягалі Баранавіч, але павярнулі назад. І дасведчаныя і недасведчаныя людзі, якім давялося бачыць майскі палёт, палічылі яго за звычайную правакацыю, хоць то была ўжо генеральная рэпетыцыя. У тую ноч, дакладней раніцой 22 чэрвеня, у Баранавічах рабілася аднолькава, як і ва ўсіх больш-менш буйных гарадах, што знаходзіліся не вельмі далёка ад дзяржаўнай граніцы. Пакуль суд ды справа цягнікоў на захад не пускалі, вайсковыя людзі рушылі натоўпамі да каменданта горада. Ваенурач і ягоны брат разам са сваімі таварышамі таксама падаліся туды. Каля гарадской камендатуры неўзабаве сабралася багата камандзіраў у розных званнях, і тыя, што вярталіся з чарговага адпачынку, і тыя, што ехалі яшчэ толькі па накіраванню, але камендант нікога не мог задаволіць, адно казаў, каб усе як найхутчэй дабіраліся ў свае часці. На каманду малодшых палітрукоў іх з чамаданчыкамі зайшло ў кабінет да яго 12 чалавек. Глядзеў не столькі з заклапочанасцю, колькі з неўразуменнем і разгубленасцю, быццам сапраўды не ведаў, што з імі рабіць. Вось крутіў у руках іхнія прадпісанні ды моршчыў, як ад вялікай пакуты, лоб. Хоць камендант і разумеў, што буйныя штабы ўжо не іначай занялі падрыхтаваныя ў іншых месцах камандныя пункты, але і малодшым палітрукам параіў тое, што раіў другім камандзірам – хутчэй дабірацца да месцаў прызначэння. Разам з тым ён паклікаў па тэлефоне нейкага капітана і загадаў выдаць кожнаму па рэвальверы сістэмы наган. Малодшым палітрукам давялося вяртацца зноў на чыгуначную станцыю, але дарэмна цягнікі па-ранейшаму стаялі на рэйках. Нават ваенурач не мог даць сабе рады, хоць яму здавалася было прасцей. Артылерыйская брыгада, дзе той меў сабе медыцынскую службу, стаяла на паўдарозе ад Гродні сюды. І туды па чыгунцы было зусім небагата ехаць. Але чыгунка пакуль не дзейнічала, спадарожных машын таксама дарэмна было шукаць. Апрача таго, ваенурач ведаў, што брыгада па камандзе ўжо рушыла з вайсковага гарадка. Адным словам, становішча складвалася такое, калі выйсце з яго цалкам залежала ад самаініцыятывы і кемнасці. І ваенурач, адчуўшы раптам адказнасць за малодшых палітрукоў, павёў так званых беластоцкіх і брэсцкіх за горад на скрыжаванне дарог, бо ў яго была надзея, што там натрапіцца нешта спадарожнае. Аднак за ўвесь першы дзень беластоцкім палітрукам ледзь пашанцавала апынуцца ў Альберціне. Дзіва, але да самага паўдня на шашы, акрамя як на Брэст, не было ніякага руху. Уздоўж граніцы ўжо на ўсю моц грукатала вайна, а тут непадалёк ад Баранавіч нібыта сцішылася ўсё ў задуманай нерашучасці, нібыта шукала сабе яшчэ нейкае пэўнасці. З Альберціна, гэта на другую раніцу, тры малодшыя палітрукі на чале з ваенурачом другога рангу рушылі далей, трымаючыся дарогі на Ваўкавыск. Але за Слонімам пачаліся бамбёжкі, неўзабаве ўжо амаль нельга было рухацца наперад, бо ад граніцы, як выйшаўшая з берагоў вада, хлынулі на дарогі адыходзячыя чырвонаармейцкія часці. Давялося паварочваць на прасёлкі, але і там рабілася немаведама што. Чамусьці ва ўсіх напрамках рухаліся цэлыя вайсковыя падраздзялення, таксама асобныя групы байцоў і камандзіраў. Нарэшце пайшла паміж чырвонаармейцамі чутка, што неўзабаве ўсе войскі, якія запоўнілі лясныя палявыя дарогі ў чатырохкутніку Слонім-Ваўкавыск, Поразава-Ружаны, увойдуць у непасрэднае сутыкненне з праціўнікам. І тады ваенурач убачыў, як ажылі духам ягоныя малодшыя палітрукі, маючы ў наганах па адным барабанчыку патронаў, яны з усёй ахвотаю прагнулі бою з ворагам, пра якога за гэтыя дні ці мала чаго наслухаліся. Тым часам, каторы дзень ужо далятала з захаду кананада, а ўначы стала чуваць, як страчылі за зяльвянкай кулямёты. Аднак доўга паваяваць з фашыстамі малодшым палітрукам не давялося.